الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال في آية أخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem müminler, kıymetli Müslümanlar, Şaban-ı Şerif'in sonundayız. Allah-u Teala bu mübarek ayları bizler için ruz-i cezada şefaatçi eylesin. Ve arkasından da Ramazan-ı Şerif iyiden iyiye yaklaştı ve muhteşem varlığıyla, muhterem, yani hürmete şayan olan yapısıyla bütün ilahi nimetleri, ilahi rahmetleri, mağfiretleri, bereketleri içinde taşıyarak dopdolu bir surette tekrar dünyamıza, aramıza, yanımıza, yakınımıza gelmeye başladı. Allah-u Teala Ramazan'ın feyzine, bereketine nail olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. Müminler, kardeşler, yaşadığımız zamanın ve zeminin, eşyanın ve maddenin fitneleri, fesatları, hasretleri vesair sebeplerle Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle alakalı ruhi ve vicdani bir heyecan duyulmuyor gibi. Aslında çok mühim zatların, çok mühim vakıaların gelmesi, gelmeden önce duyulan heyecana bağlıdır. Hani çok mühim bir adam gelecek, lakin gelmedi. Ama geleceği belli veya yaklaştı. O çok mühim, çok önemli, çok değerli, çok büyük zatın veya olayın veya eylemin gelmesi kesin olduktan sonra, daha gelmeden önce o gelecek olan zatın heyecanı başlar mı, başlamaz mı? Bir heyecan başlar, bir hazırlık başlar. Belki telaş başlar, panik başlar. Etrafa koşuşmalar, hareketler başlar. Ya falan geliyor. Gelmeden evvel geleceğinin heyecanı başlar. Bakıyorum da Ramazan-ı Şerif'in gelmeden önce geleceğinin heyecanı neredeyse hissedilmez hale geldi. Demek toplumumuz dünyayla, eşyayla, maddeyle, pazarla, panayırla, çekle, senetle, süfli emellerle, dünyevi garazlarla, hasetlerle, fesatlarla o kadar dop dolu ki Ramazan'ın gelişinin heyecanını hissedemiyor, titreyemiyor. Titreme olayı var. Bu da yaşadığımız zeminin ve zamanın maalesef Müslümanları nasıl etkisi altına aldığını gösteriyor. İstesek de istemesek de yaşadığımız dünyanın, bölgenin, beldenin pislikleri, rezillikleri, sefillikleri mutlaka bir taraftan bize bulaşıyor demektir. Bize bulaşıyor, etkiliyor, olumsuz şekilde manevi değerlerimizi körletiyor, kirletiyor, unutturuyor, saptırıyor, çarpıtıyor. En azından heyecanımızı söndürüyor. İçimizdeki Ramazan aşkını, Ramazan heyecanını, Ramazan'ı bekleyiş tavrımızı, tarzımızı, hissiyatımızı kirletiyor, bozuyor, değiştiriyor, azaltıyor. Zamanımızın pislikleri, zaruretler, sıkıntılar, sarsıntılar, bilhassa bu televizyonların türlü kanallardan yaymaya çalıştığı yayınlar, pislikler, edepsizlikler, hayasızlıklar, terbiyesizlikler, çıplaklıklar, şeytanlıklar, türlü programlar, vallahi Müslümanı kemire kemire kemire dini heyecanını yok etmeye çalışıyor. Bakın bir Ramazan geliyor. Lazımdır ki bütün evlerde, köylerde, kahvelerde, derneklerde, vakıflarda, cemiyetlerde, tezgahlarda, atölyelerde, her yerde görülmemiş bir hareket olsun. Bir heyecan olsun. Bir karşılama olsun, istikbal olsun. Ramazan geliyor. Açın Osmanlı tarihine, Osmanlı'da dini ve içtimai hayat diye tarihlerde bölümler var, okuyun. Diyor ki Ramazan ayı gelmeden daha bir ay önce çarşı, pazar Ramazan'a hazırlanırdı. Fakirler, yetimler, öksüzler, dul kadınlar, çaresizler hesaplanır, paylaşılır. Kaç fakiri iftara çağıracağını herkes bir ay evvel yazar, çizer, program yapar. Nerelerde iftar verilecek, nerelerde fakirler çağrılacak. Esnaf-ı Müslümin Ramazan geliyor bereket olsun diye vallahi zeytini ucuzlatır, peyniri ucuzlatır, pirinci ucuzlatırdı, yarı fiyata düşürürdü diyor. Ramazan'ın geldiği sokaktan belliydi, esnaftan belliydi, çarşıdan belliydi, pazardan belliydi. Ramazan geliyor, merhamet geliyor, rahmet geliyor, bolluk geliyor, fiyatlar ucuzlamış, çok her şey bulunuyor. Ramazan böyle karşılanır. Biz de tam tersine, gidin çarşıya, aa zeytin pahalanmış, niye Ramazan geliyor? Tam tersi ya. Ucuzlaması lazım. Rahmet olduğu, bereket olduğu, kolaylık olduğu anlaşılması için pazarda, piyasada ucuzlaması lazım birçok şeylerin ki ha Ramazan geldi. Ne korkunç bir toplum olduk. Ne fena bir toplum olduk. Ecdadımızla hiçbir bağlantımız kalmadı, ahlaki bağlantı kalmadı. Ecdadımız. Biz ezdat olduk, ezdat. Onlar ecdat, biz ezdat, zıt kelimesinin çoğuludur. Ezdat, zıtlar demek. Zıt, tam tersi demek. Allah-u Teala yeniden Ramazan-ı Şerif'in rahmetine, bereketine, maneviyatına, mukaddesatına cümlemizi nail eylesin inşallah. Kardeşler, bir Ramazan heyecanı arıyorum, bulamıyorum. Maalesef. Bir Ramazan hazırlığı, bir kere bir hazırlık olması lazım. Bakın mesela namaz kılmadan evvel namaza hazırlık var. Namaza hazırlık. Namaza hazırlık, hazırlık olmanın, hazır olmanın birinci şartı nedir? Abdest almak. Bakın mesela namaza kalkmadan evvel abdeste kalkıyoruz. Temizlik başlıyor, taharet başlıyor. Hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, vakit, kıble, niyet, bütün bunlar hazırlıktır. Ramazandan evvel de Ramazan'a hazırlanmanın 18 şartı vardır. İçinizden birisine desem ki Ramazan'a hazırlanmanın şartlarından birkaç tane say. Acaba ne sayacak? Paldır, küldür Ramazan'a. Koyulmaz öyle şey. Ramazan'a aşk ile, hasret ile, rahmet ile, gayret ile, himmet ile, hizmet ile, ibadet şuuruyla, vicdan şuuruyla girilir. Kendinden vereceksin. Ramazan almanın değil vermenin ayıdır. Ramazan'daki bütün değişiklikler sırf bu manayı takviye içindir. Bakın Ramazan'da birçok şey değişecek. Yok hocam hiçbir şey değişmiyor. Farkında değilsin. Bir kere gündüz yemekleri yer değiştiriyor. Gündüz yemekleri, gündüz sofraları kaldırıyor. Gündüz yemek yok. Aydınlık da güne, hani aydınlık olan zaman içinde yemekler kaldırıldı. Değişiklik var. Tebdil var. Nereye alınıyor? Yani yemekler kaldırılıyor da insanlar yemek, ha sadece vakti değişiyor. Gündüz yemekleri geceye alınıyor. Gündüz yemekleri geceye alınıyor. Evde bir değişiklik oluyor. Gündüzleri helalımız olan, helalımız, eşimiz, refikamız, zevcemiz, hanımımız, karılarımız ile alakamız kesiliyor. Az değişiklik mi bunlar? Gündüz boyunca helalınız size cinsel açıdan haram oluyor mu, olmuyor mu? Haramdır. Yaklaşamazsın. Bak, sıkı yönetim geliyor. Eline, ayağına, ağzına, gözüne, organlarına, tenasül organlarına, beslenme organlarına disiplin geliyor. Örf-i idare geliyor, sıkı yönetim geliyor, tutunma geliyor, tutuklanma geliyor. Değişimdir bu. Ruhumuzda, gönlümüzde, iç dünyamızda, vicdanımızda, cüzdanımızda değişimler, değişiklikler olması lazım. Yani Ramazan, almanın değil, vermenin ayıdır. Ağzını kapattın, daha bak alamıyorsun bir şey. Cinsel arzularını kapattın, alamıyorsun bir şey. Ama vereceksin. Ne muhteşem bir ay ya Rabbi. Hazırlıklı olmak lazım. Hacca giden hacılar, kardeşlerimiz, paldır küldür hazırlıksız Mekke'ye, Kabe'ye, Harem-i Şerif'e hazırlıksız, tedbirsiz, temkinsiz, tedariksiz, paldır küldür Harem-i Şerif'e, Mekke-i Mükerreme'ye girebiliyor mu, giremiyor mu? Ne dersiniz? Giremez. Değişikliğe uğraması lazım. Memleketinden getirdiği elbiseleri çıkarması lazım. Tozdan, topraktan, kirden, pastan arınması lazım. Tepeden tırnağı yıkanması lazım. Gusül alması lazım. Tırnağını kesmesi lazım. Koltuk attı, tıraşlarını yapması lazım. Getirdiği elbiseleri iş çamaşırına varıncaya kadar çıkarması lazım, soyması lazım. Sonra üzerine iki tane havluyu giymesi lazım. Buna ne diyoruz bu elbiseye? İhram, ihramla Kabe'ye girilir. Paldır küldür Mekke'ye girilmez. Paldır küldür Ramazan'a girilmez. Hani tedbiriniz, hani hazırlığınız, hani taharetiniz, hani zerafetiniz, hani teşrifatınız? Hangi birini konuşacaksın? Hani hazırlığımız, Bu konuyla ilgili İmam Gazali Hazretlerinin, İmam Rabbani Hazretlerinin, İmam Ebu Hanife Hazretlerinin muhtelif yazılarını, açıklamalarını okudum. Ulemamızın bir kısmı diyor ki, Ramazan çok muhteşem bir ay. Hani almak değil vermek ayıdır. Ramazan'da almayacaksın, bak gündüzleri yemek bile alamazsın, su içemezsin, habbe yiyemezsin, nohut yiyemezsin, almayacaksın, vereceksin. Vermek mevsimidir. Verme mevsimi olmasını Cenab-ı Hak murad etmiş ve onu da çok imtiyazlı, seçkin bir ay haline getirmiş. Ne var Ramazan'ın içinde? Ramazan'ın içinde ne var? Hepiniz biliyorsunuz, Ramazan'ın içinde bin aydan daha hayırlı olan ne var siz söyleyin. Kadir gecesi var, daha ne istiyorsun, ne olsun yani? Ne olsun kardeşim? Ve bu Kadir gecesi Ramazan'ın tam, Kadir gecesinin bereketi, rahmeti Ramazan'ın tamamına yayılmış. Son 10 gününe filan değil ha. O bakmayın siz, o insanlara bir kolaylık ol. Ramazan'ın tamamına yayılmıştır bu Kadir gecesinin bereketi. Ondan dolayıdır ki Ramazan'da bir kimse bir fakirin evine, ehline, avucuna bir lira koysa, gerçi şimdi kalmadı ya, hadi 1000 lira diyelim. 1000 lira şimdi en düşük para oldu. 1000 lira koysa bir fakirin eline, evine, avucuna, ihtiyacına muhatap olarak 1000 Türk lirası koysa, Allah-u Teala o fakire 1000 Türk lirası vermiştir diye yazmıyor. Ne yazıyor, ne kadar yazıyor siz söyleyin. Vallahi 1000 misli yazıyor, 1000 misli. Yani 1000 lira verenin defteri amaline 1 milyon yazılıyor. Görüyor musunuz? Ayetten sabit. İnkarı mümkün değil. Öyle ya, 1000 kere 1000 ne yapar siz söyleyin? 1 milyon. 1000 lira verdin, Allah senin defteri amaline mahşer günü ikra kitabek, oku şu hayatının kitabını, hayrın da yazılmış, şerrin de yazılmış dediği kitabına vallahi 1000 misli yazıyor. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. 1000 aydan hayırlı. 1000 kat, her şey 1000 kat. Bunun heyecanını duymuyorsa bir Müslümanın yüreği, bunun heyecanını aman şu muazzam aya, şu muazzam berekete bir an evvel kavuşayım diye beklemiyor, heyecanlanmıyor, çocuklar gibi sevinmiyorsa onda o iman zayıftır o Müslümanda. Bir an evvel kavuşayım. Allah ne imkanlar, ne ikramlar, ne ihsanlar hazırlamış, heyecanını taşıması lazım. Her Müslümanın yüreği, kalbi, gönlü, vicdanı. Daha ne var Ramazan'da? Niçin Ramazan bu kadar önemli? Niçin bu kadar şerefli? Kur'an-ı Kerim'de hepimiz biliyoruz 12 tane ay var. 12 ay. Bunlara kameri aylar diyoruz. Muharrem'le başlıyor, devam ediyor. 12 tane ay var. Bu 12 ayın her birisinin ismi var. Ayların isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ismini bizzat zikrettiği tek ay hangisidir? 12 aydan sadece bir tanesinin ismini Kur'an-ı Kerim kaydediyor. Hangisidir? Ramazan-ı Şerif ya. Başka da yok zaten. Yani Kur'an garantiye almış, ismini tescil etmiş Kur'an'a. Hemen okuyorum ayeti. Şehr-ü Ramazan. Bak, Ramazan bir ayın adıdır. Şehir Arapça ay demek. Açığa çıkmış hilal demek. Açığa çıkmış ay demek. Şehir şöhret kelimesinden geliyor. Şöhret demek yayılmak, duyulmak, açığa çıkmak. Ay da görüldüğü için, açığa çıktığı için aya şehir denmiş. Şehir. Şehr-ü Ramazan, Ramazan ayı demek. Bakın Kur'an 12 aydan sadece Ramazan'ın ismini Kur'an'da zikretmeye layık görmüş ve şereflendirmiş. Ne muhteşem bir şey. Başka hiçbir ayın adını Kur'an'da bulamazsın. Muharrem yok, Zilhicce yoktur. Ramazan vardır. Recep yoktur, Şaban yoktur. Şevval yoktur. Ramazan vardır. Nereden geliyor bu Ramazan'ın şerefi, izzeti, lezzeti, önemi, kıdemi, ehemmiyeti? Nereden geliyor kardeşim? Kur'an'a danışalım. Kur'an bunun cevabını veriyor. Şehr-i Ramazan, ellezi öyle bir ay ki bunun, bu ayın üstünlüğü, değeri, önemi şuradan geliyor. Ellezi öyle bir aydır ki ünzile fihil Kur'an. İşte Kur'an çıktı ortaya. Kur'an-ı Kerim arş-ı aladan arzın üzerine ne zaman nazil olmuş siz söyleyin, ne zaman? Ramazan ayında. İlk ayet biliyorsunuz Cibril-i Emin vasıtasıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kalbine, gönlüne ilk ayet nerede geldi? Hira, Nur Dağı'nda. Hira, Hira. Cebeli Hira. Hira Dağı'nda. Mekke'de bir dağ. Bu ayda geldi. Hira, Nur Dağı'nda geldi. Ve ilk ayet Hazreti Habibullah'a geldiği zaman aylardan hangi aydı siz söyleyin? Ramazan ayıydı. Ramazan'ın içinde geldi Cebrail Resulullah'ın huzuruna. Ayet getirdi, Kur'an'ı getirdi. Allah'tan ayetleri getirmesi Ramazan'la başladı, Ramazan'la tamamlandı. Ramazan deyip geçmeyiniz. Ramazan geldi mi arş-ı âlâ'nın bütün yüzü yeryüzüne bakar. Bütün melekler, keremler, izzetler, lezzetler, hakikatler, maneviyatlar, mukaddesatlar, şehitler, veliler, nebilerin ruhları, çiçekler gibi bahar geldiği zaman nasıl çiçekler açarsa Ramazan'da bütün evliyanın, enbiyanın ruhu açılır. Ramazan deyip geçmeyiniz. Anlatamıyoruz biz kimseye bunları. Bütün mukaddesat Ramazan'da parlar. Bütün maneviyat Ramazan'da patlar. Allah Resulü diyor ki, şeytanın bağlandığı tek ay Ramazan'dır. Şeytanın tutuklandığı ay Ramazan'dır. Tutuklandı, içeri alındı. Ve insanlar Ramazan'ı karşılama, işte görüyorsunuz Ramazan'ı karşılarken, daha Ramazan'a niyet etmeden, Ramazan'ı karşılamadan, Ramazan'a niyet etmeden, Ramazan orucuna başlamadan, evvela Ramazan'a söyleyin bakalım neyle başlıyoruz? Bir tane ses geldi. Teravih namazıyla başlıyoruz. Bakın, Ramazan orucunu namazla karşılıyoruz, teravihle karşılıyoruz. Farkında olmamız lazım. Yarın akşam, mesela yarın oruç yok. Ama yarın akşam ne yapacağız yatsıdan sonra? Bak, bir karşılama değil mi? Namazla karşılıyorsunuz. En büyük ibadet olan namazla karşılanıyor. Ramazan geldi. Abdestle, namazla, duayla, niyazla karşılanıyor. Sazınan, cazınan, eğlenceyle değil. İbadetle, namazla, teravihle, tesbihle farkında olmak lazım. Ve tıpkı Kur'an'ı getiren meleklerin başı Cibril-i Emin'in tavrına bürünüyoruz. Bakın, oruç diye bir olay var. Ramazan'ın bütün özelliği, Ramazan'ı karşılamanın, Ramazan'a sahip olmanın, Ramazan'ı yaşamanın, Ramazan'ı içimize almanın birinci maddesi oruçtur. Oruçlu olmak, Ramazan'ı yaşamaktır. Birincisi tabii, tamamı da bu değil. Daha başka şeyler de var, anlatmakla bitecek gibi değil. Oruç müminlere farz kılınmıştır. Sorayım bakayım, içimizde bir kardeşimiz söylesin. Meleklere oruç tutmak farz mıdır, değil midir? Niçin farz değil? Bak sesiniz çıkmadı. Melekler yemez içmez ya, o meleklerin yemekle içmekle alakası yok ki oruçla bir alakası olsun. Mübarekler. Melekler yemek içmekle yaşayan varlıklar, mahluklar değil. Hocam yemeden içmeden yaşanır mı? Yaşanır işte, melekler yaşıyor. Yaşatan da Allah, öldüren de Allah'tır. Seni ne alakadar eder? Yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yemut ve huve ala kulli şeyin kadir, değil mi? İşte melekler yemeden yaşıyor. Hadi bakalım. Çözün bakayım problemi. Yemek içmek yok meleklerin. Meleklerin şehveti yok. Meleklerin kadını erkeği yok. Meleklerin dişisi erkeği yok. Onlar niçin oruç tutsun? Oruç yemekten, içmekten, şehvetten belli bir zaman dilimi içerisinde kesilmektir, nefsi tutmaktır. Melekte nefis yok ki oruç tutsun. Oruç tutmak nefsi tutmaktır. Oruç tutulmaz. Nefis tutulur. Oruçtan maksat nedir siz söyleyin? Nefis. Aslında oruç tutmuyorsunuz, nefsinizi tutuyorsunuz. Öyle mi değil mi? Nefsinizi tutuyorsunuz. Bunlar çok mühim meseleler. Bundan dolayıdır ki melekler oruç tutmakla mükellef değillerdir. Hayvanlar oruç tutmakla mükellef midir? Haşa değildir. Niye? Hayvanlarda akıl yoktur. Meleklerde nefis yoktur, şehvet yoktur. Hayvanlarda da nefis vardır ama akıl yoktur. O zaman da oruç yoktur. Hayvanda akıl yok ki neyi tutacak? Neyi tutacak yani? İnsanların arasında şu anda Avrupa'da, Amerika'da, yavaş yavaş şimdi Orta Doğu'da, Türkiye'de de insanların arasına katılan, yatağına, mutfağına, kucağına, Cadillac arabasına sokulan bir hayvan var. Siz söyleyin hangisidir? Köpek. Almanya'da, Hollanda'da köpeklere nüfus kağıdı veriyorlar. Kaç nüfusun var deyince köpeği de sayıyor şu anda. Nüfus. Hristiyan Avrupalılara göre mahlukatın en şereflisi köpekmiş. Eşrefi mahlukat haşa. Ne zavallı insanlar bunlar ya. Ne kadar akıllıyım diyorsa Avrupalı o kadar vallahi aptaldır. Aptal. Köpek nedir? Almanya'da şu anda polise kayıtlı, tescilli, kimlikli, hüviyet kartı taşıyan 48 milyon köpek var. Resmi rakam söylüyorum. Hollanda'nın nüfusu 15 milyon, besledikleri köpek 23 milyon. Bu kadar girmiş. Arabada köpek, Cadillac'ta köpek, markette köpek, yatakta, mutfakta, kucakta, köpek. Ama mükellef değil. Üstelik bugün tıp tespit etmiş, araştırmalar yapılmış, hekimler, tabipler köpek hastalık saçan, hastalık yayan bir varlık haline gelmiş. En ciddi hekimlerin tespitine göre bir köpek günde en az 3 defa silkelendi mi evde? Evde, salonda, holde, oturma odasında, koltuğun üstünde veya kendi yerinde 3 defa silkelendi mi köpek? Biliyorsunuz köpek daima silkelenir şöyle. Bunu bilirsiniz. 3 defa silkelendiği zaman bir günde resmen tıbben sabit 3 milyon kıl havaya yayıyor. Kıl. Tüy yayıyor. 3 milyon. Bir o kadar da zerreyi havaya saçıyor. Bir o kadar da mikropları etrafa saçıyor. İnsanlar nefes yoluyla bu kılları ve mikropları vallahi akciğerine çekiyor, sakat oluyor, sapık oluyor. Hiç evde köpek beslenir mi? Hocam hiç köpek olmayacak mı? İslam köpeğin yerini göstermiş. Nerede olacak? Bahçen varsa bahçede. Sürün var, çobanın varsa çobanın yanında, sürünün başında. Avcıysan, ava gidiyorsan, avın peşinde köpek olur. Evde, apartmanda köpek besleyen, ahmakın ta kendisidir. İslam'da yok. Ve hayvanlara, İslam'da yok. Ve hayvanlara oruç asla mükellef, oruç tutmakla mükellef olmaz. Çünkü akıl yok. Af buyurun, köpek giderken yolda görüyorsunuz, hepimiz köyden möyden geldik. Nerede dikili bir ağaç, dikili bir direk görürse bacağın arka bacağından birisini kaldırır, o ağacın dibine idrarını atar gider, atar, akşama kadar idrar atar, pislik atar. Hiç bu hayvan eve sokulur mu ya? Bu adamda da santim akır yok. Yeryüzünde köpeğin idrarında bulunduğu kadar hiçbir şeyde mikrop yok. Dünyanın en yoğun mikrobu köpeğin idrarında ve salyasında olur. Açın okuyun kitapları, göreceksiniz. O da tuhaf bir hayvan. Nerede dikili bir ağaç, parkta, caddede, tarlada, bahçede, nerede dikili ağaç, dikili sırık gördü mü yaklaşır, cırt cırt idrar atar gider. Pis hayvan, pislik hayvan. Adam bunu kucağına alıyor, yatağına alıyor, ocağına alıyor, mutfağına alıyor. Hayvan insanlar, hayvan adamlar. Korkunç. Allahu Teala insanların şerefini, izzetini, keremini, değerini ancak İslam terazisiyle ölçülürse vermiş. İslam eşittir insan, insan eşittir İslam. İslam'ı alırsanız vallahi insan kalmaz. İnsanı alırsanız İslam kalmaz. Bu kadar birbirine bağlı bir hadisedir. Demek ki meleklere de hayvanlara da oruç tutmak farz kılınmamıştır. Peki henüz Müslüman olmamış ehli küfür dediğimiz kafirlere oruç tutmak farz mı değil mi? Değil, değil efendiler. E canım onlar insan değil mi hocam? Oruç tut, oruçla mükellef olmayan iki tane sınıf saydım. Biri melekler, biri de hayvanlar. Oruç tutmakla mükellef değil. Peki kafirler melek bir hayvan mı? Melek de değil, hayvan da değil. E niye oruçla mükellef değiller? Onlar henüz iman etmekle mükellefler. İman etmeden oruç olmaz. İman etmeden Allah'ın emridir, Allah'ın hükmüdür, Kur'an'da yazılıdır, ben müminim, ben Müslümanım diyerek kelime-i şehadeti hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh deyip kalbiyle bunun manasını ve muhtevasını tasdik edip diliyle ikrar etmeden 100 sene oruç tutsa oruç tutmamış gibidir. İman olmadan amel olmaz. Mümkün değil. Şimdi diyelim ki bir yarış var. Yarış, yarışma diyelim. Hani şimdi yapıyorlar ya, sık sık yarışmalar oluyor. Bilgi yarışması, efendim işte koşu, atletizm yarışması, güreş yarışması vesaire. E siz yarışmayı tertip eden komiteye müracaat etmemişseniz, kayıt olmamışsanız, numara almamışsanız, tespit, tescil yaptırmamışsanız, o koşuya katılsanız, birinci dahi gelseniz mükafat alabilir misiniz, alamaz mısınız? Soruyorum. Alamam, kayıt, senin kaydın yok kardeşim ya. Sen kimsin lan buraya? İman etmeden oruç olmaz. Bundan dolayı Cenab-ı Hak ne diyor? Ya eyyühellezine amenu, ey benim sevgili mümin kullarım. Vallahi dünyada Allah'ın bir insana mümin sıfatını vermesinden daha büyük vergisi olamaz. Mümin sıfatını insanlara kim verebilir? Siz söyleyin. Allah. Peygamber bile veremez. Amcası Ebu Talib'e ölüm döşeğinde ona mümin sıfatını peygamberimiz verebildi mi, veremedi mi? Veremedi. Hidayet Allah'tandır. Demek ki hepinizin şu anda mümin sıfatı bizzat Allah tarafından size Allah'ın ikramıdır. Âmennâ ve saddaknâ. Ne büyük şeref görüyor musunuz? Kardeşler, çok şerefli insanlarsınız. Vallahi bir müminin, Müslümanın şerefi imanından geliyor. İman etmeden şerefli olmak mümkün değil. Görüyorsunuz. İnsan iman ettikten sonra insan olabiliyor, Allah'ın cennetinden faydalanabiliyor. Allah'ın rahmetinden faydalanıyor. İman, iman, iman. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Mehmet Akif'imiz ne güzel ifade etmiş. İman. Onun için oruç ayetinin başında ya eyyühellezine amenu, ey benim mümin sıfatlı kullarım. Ne kadar tatlı ya Rabbi, ne kadar güzel bir hitab-ı ilahi, hitab-ı rahmani, hitab-ı rabbani. Ey mümin kullarım, Müslüman kullarım, buyur ya Rabbi, lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur ya Rabbi. Kütübe aleykümüs sıyam, arş-ı aladan Ramazan orucunu ben size, siz müminlere emanet ediyorum. Allahu Ekber. Şu şerefe bak Allah aşkına ya. Şu şerefe bak, şu öneme bak, şu kıymete bak, şu kıdeme bak. Bu ne muhteşem bir hadisedir ya Rabbi. Kütübe aleyküm, aleyküm. Sizin üzerinize ben orucu gönderiyorum. Orucun muhatabı sizsiniz. Bu emanetin sahibi sizsiniz. Siz müminler, siz Müslümanlar, siz ey ümmeti Muhammed. Ramazan sizin misafiriniz. Ramazan sizin misafiriniz. Oruç sizin misafiriniz. Sahur sizin misafiriniz. Açın kapılarınızı, açın bağrınızı, açın vicdanınızı, açın cüzdanınızı. Size geliyor arş-ı aladan. Müslümanların adresine geliyor Ramazan. Müslümanların sıfatına geliyor Ramazan. Ya eyyühellezine amenu, kütübe aleykümus siyam. Orucu ben size emanet ediyorum, teklif ediyorum, size gönderiyorum. Sizin uğurlamanıza, sizin ağırlamanıza, sizin takdirinize sunuyorum. Ramazan sizindir. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Sadece yeryüzünde gelmiş, geçmiş 124 bin peygamber ve onların ümmetlerin içerisinde ya Rabbi sadece bize mi Ramazan orucunu farz kılıyorsun? Hayır, hayır. Öyle bir mana çıkartmayın. İlk defa oruç tutan sizler değilsiniz. Ya kema kütübe alellezine min kablikum, sizden evvelki peygamberlerimin ümmetlerine de ben arş-ı aladan mümin oldukları için Ramazan orucunu onlara da farz kılmıştım, size de farz kılıyorum. Evvel de var ya. Ne güzel şeyler bunlar ya Rabbi. Müminler kardeşler, Ramazan'a hazırlanalım. Ramazan almaya değil vermeye ait bir aydır. Bakın bu Ramazan'da zamanınızın daha fazlasını Ramazan'a vereceksiniz. Zekatınızı vereceksiniz. Sadakayı fıtır vereceksiniz. Ramazan'a mahsus bunlar. Gerçi zekat Ramazan'a mahsus değil ama Ramazan'da tabii ödenen, yapılan hayırlara tam bin misli mukabele edildiği için daha çok sevap alayım diye Ramazan'a dahil etmişler. Doğrudur, haklıdır, güzeldir. Ama mutlaka Ramazan-ı Şerif'i değerlendirelim. Mutlaka kendimizden, malımızdan, mülkümüzden, mutfağımızdan, aşımızdan, aşhanemizden mutlaka başkalarına taşıralım, ulaştıralım, yayalım. Allah'ın Resulü buyur Ramazan'da, bilhassa Ramazan'da, İze tabahte merakaten fe eksir ma'eha. Ey müminler, sizden biriniz çorba pişirdiği zaman, Arapça el merakatu çorba demek. çorba pişirdiği zaman feeksir ma'eha, o çorbanın suyunu artırsın, suyunu çok, hani biraz daha su katsın, o çorbayı çoğaltsın. Sonra o çorbadan mutlaka komşularına, fakirlere, yetimlere, öksüzlere, çaresizlere, bugün için de memurlara, işçilere o sıcak çorbadan Ramazan'da tas tas ulaştırsın diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Başka Ramazan olduğu neden belli olacak? En az Ramazan'da 10 aileyi hedef alın. Varlığı olan kardeşlerime söylüyorum. Varlığı olan, imkanı olan, maddi yapısı az çok yerinde olan kardeşlerime diyorum ki, vallahi seneye Ramazan'a çıkıp çıkmayacağınızın ilmi sizde değildir. Bunu fırsat biliniz, en az 10 aileyi hedef alınız, onlara en azından Ramazan'ın üçte birini kapsayacak şekilde et alın, peynir alın, zeytin alın, pirinç alın, yağ alın, bir şeyler alın, en az 10 evi sevindirin, Müslümanlar sevindirin ki Ramazan'ın rahmet ayı olduğu belli olsun. Ya Rabbena hep be, hep bana diyen adam kamil Müslüman olamaz. Mümkün değil. Böyle bir hedef edinmek lazım. Böyle bir program, proje, tespit yapmak lazım. Yani bir şeyler verilmeli. Ramazan'ın rahmeti, bereketi, izzeti, iffeti çevremize, civarımıza taşmalı. Ha Ramazan olduğu belli oldu ya, Allah razı olsun. Ya Rabbi rahmetini ikram et. Yani bilinsin, yayılsın, duyulsun, düşünülsün. Yoksa herkes kendine, herkes evine, herkes keyfine. Ramazan nereden belli olacak? Bu özelliğini de şu ayetten çıkartıyoruz. Hadi bizim rehberimiz, kaynağımız, menbaımız Kur'an ve sünnet. Efendimiz ne, Rabbimiz ne diyor? Ve alellezine yutikunehu, Ramazan orucunu tutmaya takati olmayanlar. Oruç tutamıyor adam ya. Şekeri var, tansiyonu var, midesinde ülser var, günde 4 kere 5 kere yemek yemesi lazım. Yahut mideden ameliyat olmuş, midesinin 4/3 kesmişler, 1/4 kalmış. Günde 8 defa yemek yemesi lazım. Soruyorum, bu adamlar oruç tutabilir mi, tutamaz mı? Vallahi tutamaz. İhtiyar olmuş adam, idrarını tutamıyor, midesini midesine hakim değil. Piri fani, yaşlı adam. Ne olacak bu adamlar? Bunlar Ramazan'ın bereketinden, izzetinden, lezzetinden, rahmetinden mahrum mu kalacak? Hayır, Allah müminlerin hiçbirisini rahmetinden ayırmamış. Oruç tutamayan olursa bu sebeplerle, bu şartlarda oruç tutamayanlar da fidyetün, fidye versinler diyor. Fidye, oruç tutamıyor. Tutamadığı orucu da kaza edemeyecek, ileride de tutamayacak. Ameliyatlı, tansiyonlu, şekerli, efendim kolesterollu, her gün 4 hap alacak, 5 ilaç alacak, çaresiz, nefeste astımlı, kestimli, Allah vermesin. Bunlar da, bunlar oruçtan, orucun nimetinden, cennetinden, lezzetinden mahrum mu? Hayır, mahrum değil. Bunlar da fidye verecek. Fidye ne acaba? Onu hemen ayet açıklıyor. Taamu miskin. Bir fakirin bir günlük yeme, taam Arapça yemek demek. Taam, taam, yemek. Yani bir günlük yiyeceğine fidye demiş Kur'an. Ha demek oruç tutmanın ağzını kapatması, şehevi duygularını kapatması, bir bakıma bir şeyler almaması, yiyememesi, tüketememesi nereye gelip dayanıyor? Fukarayı hedef alıyor. Bak oruç tutamayanlar da tutamadığı günler kadar, 30 gün tutamadın, 30 tane fakiri doyuracaksın. Demek ki Ramazan'ın asıl hedefi, asıl gayesi fakirleri doyurmak mı, doyurmamak mı, siz söyleyin. İşte bak ayetten çıkıyor. Kafamdan söylemiyorum ben bunu. Onun için 10 aileyi hedef alın dedim. Ne kadar muazzam. Taamu miskin. Bak miskin demek fakir demek. Miskin kelimesi iskan, iskandan geliyor. İskan, mesken, mesken bak. Miskin, mesken, iskan. İskan ne demek? Bir yerde oturmak demek. İskan. Hani bazı evlere iskan veriyorlar, oturabilir izni. İskan deniyor. Fakir de adamın işi yok, tezgahı yok, gücü yok, imkanı yok, oturmuş kalmış. Buna Kur'an miskin diyor. Miskin. Vah vah vah, hiçbir işi yok adamın ya. İmkanı yok. Gidecek yeri yok, çalışacak fabrikası yok, tezgahı yok, atölyesi yok, maaşı yok, maişeti yok. Fakir. Miskin. İskan. Olmuş, durmuş kalmış. Kıpırdayamıyor. Taamu miskin, oruç tutamayanların demek ki ödeme yapacağı yer, oruç tutamayanların alternatifi kim oluyor siz söyleyin? Fakirler. Fukara, fukara, fukara. Fakirleri hedef almayanlar, onlara izzetin, yardımın kapısını açmayanlar, kalbini Allah'a açmış olduğunu söylemesinler. Mümkün değil. Evet, böylece Ramazan'ın önemini, ehemmiyetini, hakikatini, mahiyetini anlatmaya çalıştım. İnşallah devam edeceğiz. Ramazan geldi. Bu Ramazan'ın cuması değil. Şaban ayının son cuması. Önümüzdeki cuma inşallah Ramazan'ın cuması gelecek ve devam edecek. Şehr-i Ramazan. Ramazan ayı. Unzile fihil Kur'an. Demek ki Ramazan-ı Şerif bütün önemini, şerefini, kıdemini, öbür aylardan üstünlüğünü, Allah bir ayı öbür ayından daha üstün yaratmış. Mahlukatın içinde hayvanlar, efendim ağaçlar, nebatlar, mahluklar sayısını Allah'ın bileceği kadar yaratılmış mahlukat var diyor. Mahlukat demek yaratılmışlar. Bunların en şereflisi, mahlukatın en şereflisi kimdir siz söyleyin? İnsan. İnsanların arasında Allah'ın katında en şereflisi kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa. Niye? Rahmeten lil alemin. Başka yok, ondan başka yok. Mahlukatın içinde insan en şerefli. İnsanların içinde en şerefli Müslüman. Müslümanların en şereflisi peygamberler. Peygamberlerin en şereflisi Hazreti Muhammedül Emin. Rahmeten lil alemin. Ümmetlerin en şereflisi siz söyleyin. Ümmet-i Muhammed. Ayların en şereflisi Ramazan. Gecelerin en şereflisi Kadir. Ne cuması ya? Kadir gecesinden üstün gece var mı? Bin aydan hayırlı. Gecelerin en hayırlısı ve şereflisi Kadir. Ayetle sabit. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Bin aydan hayırlı. 84 sene eder. Günlerin en hayırlısı işte cuma tabi. Gecelerin en hayırlısı Kadir. Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kitapların en hayırlısı Kur'an. Hepsi geliyor, farkındaysan Ramazan'da toplanıyor. Bakın, hepsi Ramazan'da bir araya geliyor. Kur'an, Kadir, oruç, namaz, zekat, sadaka, teberru, hepsi Ramazan'da. Ne duruyorsunuz öyleyse? Açın kalbinizi, açın vicdanınızı, açın cüzdanınızı, açın hayatınızı İslam'a, Ramazan'a, Kur'an'a, Furkan'a. Ne duruluyor öyleyse? Ramazan öyle bir aydır ki unzile fihil Kur'an. Kur'an'ın geldiği, indiği, yeryüzüne aydınlığını yaydığı gecenin, günlerin adıdır, ismidir. Huden linnas, bu Kur'an nedir? Huden, hidayet kaynağıdır. Kim için? linnâsi, bütün insanlık için. Demek ki Kur'an'ın hedefi bütün insanlıktır. Bütün insanların hürriyetini, hayatını korumak, kollamak içindir Kur'an. Sadece şunu ırkın, bu ırkın, şu kişinin, bu kişinin değil. Bakın ya, mesela ülkemizde, Türkiye, bütün dünyada gerçeği görüyorsunuz, insanları sınıflara ayırmışlar. Amerika'da bir insan beyaz ırka mensupsa, siz söyleyin kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. Çikolata rengindeyse ikinci sınıf. Çok kara, simsiyah, zenci ise siz söyleyin üçüncü sınıf Amerika. Yerin dibine batsın Amerika. İnsanları sınıflandırmış. Bir adam siyah dünyaya gelmişse ona insan gözüne bakmıyor. Vurun, öldürün, hiç hakkı yok. Vay zalim oğlu zalimler. Böyle insan haysiyeti mi olur? Avrupa'ya bakınız. Avrupa'ya bakınız. Bunu ben anlatırken tabii ispat etmek imkanları olmadan konuşmuyorum. Bakın mesela Hristiyanlar insanlara değer verirken evvela beyaz olmasını öne şart koşu. Beyaz olacak. Siyah olursa muteber değil. Ve bu adamların rengini sen mi verdin? Biraz zalim. Bunun rengini katan Allah. Zencinin zenci olmasında adamın ne kusuru var? İkincisi, Avrupalılar için söylüyorum, değer vermeleri için Hristiyan olacak. Önce beyaz ırka mensup olacak, Hristiyan olsa bile beyaz ırka mensup değilse vallahi itibar etmiyorlar. Şimdi Etiyopya diyorlar, Habeşistan Hristiyan mı değil mi? Soruyorum, Habeşistan Hristiyan mı değil mi? Hristiyan. Ama niye Avrupalılar buraya destek yapmıyor? Adamlar acımlar ölüyor. Bak kimse bakmıyor. Sebep siyah oldukları için. Beyaz olacak. İkincisi Hristiyan olacak. Hristiyan beyaz ırka ve Hristiyanlığa dahilse, hem beyaz ırka hem de Hristiyanlığa sahipse Avrupa sahip çıkıyor. Bakın Çeçenler beyaz ırka mensup ama Hristiyan olmadığı için çatır çatır Çeçenler kırılıyor. Hiç Hristiyan dünyasından bir tek ses çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Hani Birleşmiş Milletler, şerefsiz Birleşmiş Milletler. Ne için birleşmişler bunlar? Bu zalimler niçin birleşmişler? Bu akan kanları niçin? Ha, Müslümanın kanı akarsa mühim değil. Akan Müslüman kanıysa mühim değil. Aksın diyor. İnsanları sınıflara ayırmışlar. Bizde de, Türkiye'de de, bakın mesela Türkiye'de de insanlar sınıf sınıf, birinci sınıf insan var. Milletvekilleri, bir insan milletvekili olursa kaçıncı sınıf insan olur? Birinci, bak dokunulmazlıkları var. Kepazelik bu. Geçen cuma anlattım, 10 trilyonu hazineden çalsa milletvekili, mahkeme bunu çağıramıyor. Gel lan hırsız diyemiyor, milletvekili dokunulmazlığı var. Devlet bakanı. İkincisi, bitiriyorum, ezan okundu, haberim oldu. Gazeteci olursanız Türkiye'de birinci sınıf gazeteci. Bir tanesini vurmuşlar mı, öldürmüşler mi? Günlerdir kıyamet kopuyor mu, kopmuyor mu? Bu memlekette binlerce insan öldürülüyor. Niye aynı hassasiyet gösterilmiyor? Yani gazeteci insan da öbürleri hayvan mı lan? Hayvan mı? Niye insanlara, bütününe bu alakayı göstermiyorsunuz? Niye bütün insanlara sahip çıkmıyorsunuz? Gazeteci insan, öbürleri böcek mi, sinek mi, inek mi? Nedir bu insanlar? Benim yüreğim parçalanıyor. Hoşuma gitmiyor, kahroluyorum. Televizyonlar beni kahrediyor. Haberler beni kahrediyor. Bu gidişat beni kahrediyor. İnsanlar sınıflara ayrılmış. Rengine göre, ırkına göre, mesleğine göre sınıflara bölünmüş. Böyle sınıflar olmaz. İşte Kur'an hüden linnas, bütün insanlara eşit, özgür muamele kitabı olarak geliyor. Ve beyyinatim minel hüda vel furkan. Ayet bitmedi fakat zaman bitti. Allah nasip ederse Ramazan'da bir değişiklik yapacağız. Bu Türk İş bloklarını tanıyorsunuz. Biraz ileride Türk İş, çok kalabalık bir semt. Orada da bir cami inşaatımız var. Aksekili Mehmet Uslu Camisi, 1600 metrekareye yapılan büyük bir cami. Orası hep site biliyorsun, apartmanlarda binlerce, 35 bin nüfus var orada. Bir tek de cami var, hele Ramazan'da çok kalabalık olacak, çok yoğun olacak. Lakin vaaz verecek, ders yapacak hoca kardeşimiz yok. Bir tanesi idare ediyordu, bir kardeşimiz geliyordu cumaları. O da 6 aylığına Mekke'ye gitmiş. Orası boş kaldı. Kimse de yok, herkes görevli. Ancak bizimle görüştüler, konuştuk. Ramazan için, Ramazan'da kaç cuma varsa, Allah razı olsun, Şaban hocam da zaten burada, buranın emektarı, buranın hizmetkarı. Cuma günleri Şaban hocam buradan size hitap edecek, idare edecek. Ben de Ramazan çıkana kadar Türk İş bloklarında olacağım inşallah. Böylece idare edeceğiz. Ramazan'dan sonra inşallah toplaşacağız, yeniden dertleşeceğiz, sohbetleşeceğiz. Hak Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı gelen Ramazan'ın izzetine, lezzetine, şerefine, bereketine, rahmetine şimdiden nail buyursun inşallah. Hak Teala ülkemizin üzerinde dolaşan kara bulutları, etrafımızı saran ateş çemberini Ramazan hürmetine kırsın ve parçalasın inşallah. Yeniden İslam'a dönmemizi, devletimizi, hükümetimizi, hayatımızı Rabbim İslam'a tebdil eylesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.